تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے رسالت ہے عالم تیرا پروانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی در جانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا، جلوائے جانا آباد اسے فریبا ویران ہے دل نوری، آباد اسے بس جائے آباد ہو ویرانا، جل بے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا، تو شمع رسالت ہے جلوائے جانا، تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا، سرکار کے جلوہ دل نوری، سرکار کے جلوہ سے روشن ہے دل نوری، روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے تیرا پروانا، تو ماہ نبوت ہے